Ora patin duga mono Petro Petro ora nyono menawa Kangjeng Rama tinimbalan kelawan garwaku yen pancen mengkono pono kawan padha derekno aku kang bakal nungko marang tindak ing Rama nggone arep suwan menyang negara Ngesina. Bocah Joko bagus sapa iki? Menawi paduka ndangu dhumateng kula, kula pun Bambang Jaya Wiyoga atmajanipun Rama Resi Undagan. Oh, kalingane kowe iki anak Undagan jenengmu Jaya Wiyoga. Nuwun inggih. Aku nata ngawangka Prabu Basukarna. Ana apa? Menapa leres paduka ingkang sinuwun animbali dhumateng Boporsi? Iya pancen mengkono. Menapa inggih kalian semah kula pun Yayi Wandansari pancen kepara nyata. Ana apa kok sajak sangga runggi? Menawi tetela Rama penemban dalah semah kula tinimbalan sowan keparenga kula badhe nderek. Perang timbalane kaya papu sing ditimbali mung loro kowe ora diparengake nderek. Iya iya, kuya nunggu mah wae. Eh, Jaya Wiyoga aja nderek. Menawi kula mboten kapareng nderek, nyuwun pangapunten Rama Resi kula suwun wangsul dalah semah kula Yayi Wandansari. Lho. Jaya Wiyoga. Iki timbalane nata. Nadyan mekaten kula kedah nderek, ora kena kowe kudu nunggu mah. Mboten. Menawi kula mboten kepareng nderek kula suwun wangsul. Nek ngene kula mancah marang kersaning nata, nyemanggaken hayat kula inggih gadhahi kewajiban ngreksa kayiwananipun sudharma kula dalah Yayi Wandansari. Kowe gelem bali apa ora? Kula purun wangsul menawi sampun nderekaken Rama Penemban. Swatama, mboten dawuh rampung ngono, mati iring aku Bijaya Wiyoga parat. Oh, Kundi sing jenenge Jaya Wiyoga. Ketandangan karo Dursasana ora mati arep roh menungsane. Kundi sing jenenge Dursasana. Hus. Ora ngajar iki Petro jangkar karo pangeran. Ya arep ngopo nggih? Opo-opo arep malah nawani kere. Aja kule majae bendaramu konrene. Aja nyumari sing ora eneng. Ya sing eneng wae rumetono. Ora ngajar. Aku pangeran kok tanding karo kere. Ora dadi opo. Kuwi tanding karo kere mesti wegah. Marga maniman bandamu ning nek aku ora wekah. Aku mati malah beneran iso ngesahke utang. Ora ngajar. Kowe kudu minggat ora kowe ayo ayo balik nang anggere rene kok mesti ngrayah Kurawa. Ora biyen ora saiki Kurawa anggere teko mesti ngrayah anggape opo. Loh, kowe ora kena. njaluk baline sing wis digawa, kowe kudu minggir. Ora gelem balekake titenono. Konangan karo wong ala dapure ngene mongso menang. Durung sono. Kowe ya cepenyenyengan, aku kuwi pangeran, pangeranmu dhewe, aku ya pengaron. Lho, pangeran kok pengaron. Aku ki menang karo kowe ora kondang yen kalah kena tak sane pake. Wukir Mahendra ingkang jugruk mung kecocok tugi sepethet. Semono uga aku tanding karo Dursasana menang ora kondang. Yen kalah kena tak upamake. Tumpeng jugruk digrogoti penitine ora ajar ora minggat mati le talentek bandamu tanding karo wong elek kapure ngene. Sang Karno pedha janggane. Oh, ayo atalah ya jagat Dewa Batara. Jaya Yoga. Wonten dhewe aja mamerke katiasanmu parep. Apa wis lanang dhewe apa wis sekti mandra guna dhewe kowe bisa ngasorake para Kurawa. Kersa mangsulaken tiyang sepuh kula menapa mboten. Jaya Yoga. Lamun tak ku kantaran bau tanding lawan kowe, wah ladalah mbebarang wirang. Ing atas sing aku ratu luhur mung tanding karo bocah desa sing kaya wujudmu kuwi. Kuwat nampani kunta drasa meguru batangmu Jayaga. Thank you. Kumletak bangkening Jayawiyaga ingkang sampun ketaman Kunto Durwasa pusakaning nata ngawongga. Bra, punang ludira medal saking sela-selaning jaja. Mulat kinayantaka dupi wulinga dateng ingkang Gusti sampun katriwandan. Dia rinungkepan pepangkone. Wijiling atoro kinayantaka. Bapa bendara kula, bapa Gusti kula den. Iya ma, lah kok kaya ngono ma. Gusti kula den. Mboten nyana anggen sampeyan nglabuhi keng rama nganti direwangi katriwandan. Iki piye nala gareng bendaramu kena pusakane Prabu Basukarna. Wah piye malah kok ndara ngemasi kaya ngono. Panjen sinuwun ngawongga iki jan wis ora duwe welas karo bocah. Oh, ya mentala men nyedani karo momongane dhewe. Lah sing kuat ngadahi wis apa Kunto Durwasa iki nagamaning dewa. Eh, piye tru ndara kaya ngono. Nek ndara mati terus awake dhewe melu sapa? Aja ngagas perkara oleh melu sapa sing baku iki bendarane dhewe iki piye, Ma? Lelakon kok kaya ngene. Iki sajake kok ngetrepi impene bendaramu sing diaturke wingi. Mesti kaning Sasatya coplok saka ngembanan sajake kok iki kedadeyane. Wah, iya ma, nek ora entuk banyu bening gak kepiye lelakone iki. Lah terus sing iso nambani sapa? Kuwi iso, Gong. Anu nek sing wis-wis kae didamu brutune. Wo, dapurmu kuwi tak nek manuk. Angger. Nala gareng Petruk Bagong. Gandeng aku kuwi kabeh iki dadi ponokawan. Ana ngerti kawan kanca kudu ngerti karo kanca. Engger. Ayo iki wangkene bendaramu padha dioyong-oyong. Ayo golek banyu bening marga iki sedane ora sangka keparingi sing gawe urip. Ning sedane kedadak ana sing nyedani. Sapa ngerti mbok menawa mengku ana banyu bening. Bendaramu bisa waluya jati temane lemala. Ngono mo. Oh iya, ayo kaya digulekke tamba wae mo. Ayo nggih rajana sing keringgar. Dioyong-oyong bangkene bendaramu golek tamba. Oh, no. meh rahino. Semu pangiwang haruno katine traning ukorapo sabtaning kukiloring. Ayam wono om om lah ing kono to wae Bambang Jayawijaya ingkang sampun katriwan dan hawit saking pusakanipun Nata Ngawangga Prabu Basusena. Saklaya punengku narepa giya. Binaya ngrepat panakawan semedyaning kayen. Arsa ngupaya sarana mrih waloyanipun Bambang Jayawijaya. Sineng kaklampeng ngrepat panakawan nambah ukir sengkan-sengkan, ngungak jurang terbis. Mulat nganan nglawan ngiring ing pengajap amung upadi wonten pundi wonten toya ingkang wening pinangka usada mrih waluyanipun Bambang Jayawijaya ing mangke datan rinunci lampeng ngrepat panakawan ingkang amboyong dhateng kunarepanipun Bambang Jayawijaya nengna genti ingkang kinecap ing mangkitan kaya ingkang wonten madyaning pasiwakan ngastina sanata Prabu Duryudana pinarak lenggah kadhep dhateng kujangganing raja sang pandhita Durna katon dhat linobongaken Kakang Suli cariyos ngajeng nenggih menika to warnane. Alasto nagari ngastina ya negari Ngajahoyo. Ya Ngajah Ahwaya ya Ngajah Waya ya Liman Benawi. Nagari gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse. Adoh kuncarane tur kasusring manca praja. Ingkang ngargani madyan ing kraton Ngastina katingal lenggah pendhapi. Wonten ing sitinggil lenggah ing prastara nenggih menika Sang Nata Prabu Duryudana. Tan kantun pujangganing praja Sang Pandhita Durna. Sawetawis anyarantos dumateng ingkang raka kang kautus prapteng sendang kendayaan dering pantoro dangu katungko prapanipun ingkang raka nata ngawung ingkang sampun nyirit sang para siyudagan.